یکی سیراب، یکی تشنه، یکی تو دستش دشنه، یکی از آب محروم و یکی آروم لب چشمه، یکی تو فکر ناموسش، تو فکر دین و قاموسش، یکی فکر انگشتر شده خوابش و کابوسش، یکی سر روی سجاده است پر عشق و آزاده است، یه مرد این بر یکی اون بر واسه نامردی آماده ست. میمیرم یا حسین، قریب کربلا حسین، حسین عزیز علی و فاطمه زهرا حسین، زینب پریشون حسین، دلش پر خون حسین، از غصه دوری تو رقیه گریون حسین. یکی ظالم، یکی مظلوم، یکی اشکاش شده معلوم، یکی میخند از شادی، یکی ناراحت و مغموم، یکی انگار توی خوابه، یکی بیتابه بیتابه، یکی غرق فرات اما یکی بی آبه بی آبه، یکی دنبال داداشش امیدواره هنوز باشش، یکی داد میزنه بابا ولی سکوت پاداشش، یکی با غم هم آغوشه، یکی هی باده می نوشه، یکی شلاق، یکی سیلی، یکی فریاد خاموشه، واسه می میرم یا حسین، قریب کربلا حسین، حسین عزیز علی و فاطمه زهرا حسین، زینب پریشون حسین، دلش پر خون حسین، از غصه دوری تو رقیه گریون حسین.